به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. تا سین میم. اینها از آیات کتاب مبین است. ما از داستان موسی و فرعون به حق بر تو می‌خوانیم، برای گروهی که طالب حقند و ایمان می‌آورند. فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود. گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را برای کنیزی و خدمت زنده نگه می‌داشت. او به یقین از مفسدان بود. ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم و حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را از آنها بنی اسرائیل دین داشتند نشان دهیم. ما به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر ده و هنگامی که بر او ترسیدی وی را در دریای نیل بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می‌گردانیم و او را از رسولان قرار می‌دهیم. هنگامی که مادر به فرمان خدا او را به دریا افکند، خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد. مسلماً فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند. همسر فرعون چون دید آنها قصد کشتن کودک را دارند، گفت: نور چشم من و توست، او را نکشید، شاید برای ما مفید باشد یا او را به عنوان پسر خود برگزینیم. و آنها نمی فهمیدند که دشمن اصلی خود را در آغوش خیش می پرورانند. سرانجام قلب مادر موسی از همه چیز جز یاد فرزندش تهی گشت و اگر دل او را به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم، نزدیک بود مطلب را افشا کند. و مادر موسی به خواهر او گفت: وضع حال او را پیگیری کن. او نیز از دور ماجرا را مشاهده کرد در حالی که آنان بیخبر بودند. ما همه زنان شیرده را از پیش بر او حرام کردیم تا تنها به آغوش مادر باز گردد و خواهرش که بیتابی مأموران را برای پیدا کردن دایه مشاهده کرد، گفت: آیا شما را به خانواده‌ای راهنمایی کنم که می‌توانند این نوزاد را برای شما کفالت کنند و خیرخواه او باشند؟ ما او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند که وعده الهی حق است، ولی بیشتر آنان نمی‌دانند. و هنگامی که موسی نیرومند و کامل شد، حکمت و دانش به او دادیم و این گونه نیکوکاران را جزا می‌دهیم. او به هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد. ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغولند. یکی از پیروان او بود و از بنی اسرائیل و دیگری از دشمنانش. آن کس پیروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای کمک نمود. موسی مشت محکمی بر سینه او زد و کار او را ساخت و بر زمین افتاد و مرد. موسی گفت: این نزاع شما از عمل شیطان بود که او دشمن و گمراه کننده آشکاری است. سپس عرض کرد: پروردگارا، من به خویشتن ستم کردم، مرا ببخش. خداوند او را بخشید که او غفور و رحیم است. عرض کرد: پروردگارا، به شکرانه نعمتی که به من دادی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. موسی در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه‌ای و در جستجوی اخبار. ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد می‌زند و از او کمک می‌خواهد. موسی به او گفت: تو آشکارا انسان ماجراجو و گمراهی هستی. به هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر شود و با قدرت مانع او گردد، فریادش بلند شد. گفت: ای موسی، می‌خواهی مرا بکشی؟ همان گونه که دیروز انسانی را کشتی، تو فقط می‌خواهی جباری در روی زمین باشی و نمی‌خواهی از مصلحان باشی. در این هنگام مردی با سرعت از دورترین نقطه شهر مرکز فرعونیان آمد و گفت: ای موسی، این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشستند. فوراً از شهر خارج شد که من از خیرخواهان تو هم. موسی از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه‌ای. عرض کرد: پروردگارا، مرا از این قوم ظالم رهایی بخش. و هنگامی که متوجه جانب مدین شد گفت: امیدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. و هنگامی که به چاه آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهار پایان خود را سیراب می کنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خیشند و به چاه نزدیک نمی شوند. موسی به آن دو گفت: کار شما چیست؟ چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟ گفتند: ما آنها را آب نمی دهیم تا چوپانها همگی خارج شوند و پدر ما پیر مرد کهنسالی است و قادر بر این کارها نیست. موسی برای گوسفندان آن دو آب کشید. سپس رو به سایه آورد و عرض کرد: پروردگارا، هر خیر و نیکی بر من فرستی به آن نیازمندم. ناگهان یکی از آن دو زن به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برمی‌داشت. گفت: پدرم از تو دعوت می‌کند تا مزد آب دادن به گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد. هنگامی که موسی نزد او شعیب آمد و سرگذشت خود را شرح داد، گفت: نترس، از قوم ظالم نجات یافتی. یکی از آن دو دختر گفت: پدرم، او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که میتوانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد و او همین مرد است. شعیب گفت: من میخواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم، به این شرط که 8 سال برای من کار کنی و اگر آن را تا 10 سال افزایش دهی، محبتی از ناحیه توست. من نمیخواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم و انشاءالله مرا از صالحان خواهی یافت. موسی گفت: مانعی ندارد، این قراردادی میان من و تو باشد. البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود و من در انتخاب آن آزادم و خداوران چه ما میگوییم گواه است. هنگامی که موسی مدت خود را به پایان رسانید و همراه خانواده‌اش از مدین به سوی مصر حرکت کرد، از جانب طور آتشی دید. به خانواده‌اش گفت: درنگ کنید که من آتشی دیدم، میروم، شاید خبری از آن برای شما بیاورم یا شعله ای از آتش تا با آن گرم شد. هنگامی که به سراغ آتش آمد، از کرانه راست دره در آن سرزمین پربرکت از میان یک درخت ندا داده شد که: ای موسی، منم خداوند، پروردگار جهانیان، عصایت را بیفکن. هنگامی که عصا را افکند و دید همچون ماری با سرعت حرکت می کند، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد. ندا آمد: برگرد و نترس، تو در امان هستی. دستت را در گریبان خود فرو بر. هنگامی که خارج می شود، سفید و درخشنده است، بدون عیب و نقص. و دستهایت را بر سینه‌ات بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود. این دو معجزه عصا و ید بیضا، برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست که آنان قوم فاسقی هستند. عرض کرد: پروردگارا، من یک تن از آنان را کشتم، میترسم مرا به قتل برسانند و برادرم هارون زبانش از من فصیح‌تر است. او را همراه من بفرست تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند، میترسم مرا تکذیب کند. فرمود: به زودی بازوان تو را به وسیله برادرت محکم و نیرومند میکنیم و برای شما سلطه و برتری قرار میدهیم و به برکت آیات ما بر شما دست نمییابد، شما و پیروانتان پیروزی. هنگامی که موسی معجزات روشن ما را برای آنان آورد، گفتند: این چیزی جز سحر نیست که به دروغ به خدا بسته شده، ما هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیدیم. موسی گفت: پروردگارم، از حال کسانی که هدایت را از نزد او آورده اند و کسانی که عاقبت نیک سرای دنیا و آخرت از آن آنهاست آگاه تر است. مسلماً ظالمان رستگار نخواهند شد. فرعون گفت: ای جمعیت اشراف، من خدایی جز خودم برای شما سراغ ندارم، اما برای تحقیق بیشتر ای هامان، برایم آتشی بر گل بیفروز و آجرهای محکم بساز و برای من برج بلندی ترتیب ده تا از خدای موسی خبر گیرم، هرچند من گمان میکنم او از دروغگویان است. سرانجام فرعون و لشکریانش بدون حق در زمین استکبار کردند و پنداشتند به سوی ما بازگردانده نمی شوند. ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم. اکنون بنگر پایان کار ظالمان چگونه بود و آنان فرعونیان را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش دوزخ دعوت می کنند و روز رستاخیز یاری نخواهند داشت. و در این دنیا نیز لعنتی به دنبال آنان قرار دادیم و روز قیامت از زشت رویانند. و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم بعد از آن که اقوام قرون نخستین را هلاک نمودیم، کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود و مایه هدایت و رحمت، شاید متذکر شوند. تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان نبوت را به موسی دادیم و تو از شاهدان نبودی در آن هنگام که معجزات را در اختیار موسی گذاردیم. ولی ما اقوامی را در اعصار مختلف خلق کردیم و زمانهای طولانی بر آنها گذشت که آثار انبیا از دلهایشان محو شد. پس تو را با کتاب آسمانیت فرستادیم. تو هرگز در میان مردم مجن اقامت نداشتی تا از وضع آنان آگاه باشی و آیات ما را برای آنها مشرکان مکه بخوانی. ولی ما بودیم که تو را فرستادیم و این آیات را در اختیارت قرار دادیم. تو در کنار طور نبودی زمانی که ما ندا دادیم، ولی این رحمتی از سوی پروردگارت بود که این اخبار را در اختیار تو نهاد تا به وسیله آن قومی را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده‌ای برای آنان نیامده است، شاید متذکر شوند. هرگاه پیش از فرستادن پیامبری مجازات و مصیبتی بر اثر اعمالشان به آنان می‌رسید، می‌گفتند پروردگارا چرا رسولی برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم؟ ولی هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد، گفتند چرا مثل همان چیزی که به موسی داده شد به این پیامبر داده نشد؟ مگر بهانه جویانی همانند آنان معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد انکار نکردند و گفتند این دو نفر موسی و هارون دو ساحرند که دست به دست هم دادند تا ما را گمراه کنند و ما به هر دو کافریم؟ بگو اگر راست میگویید که تورات و قرآن از سوی خدا نیست، کتابی هدایت بخشتر از این دو از نزد خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم. اگر این پیشنهاد تو را نپذیرند، بدان که آنان تنها از هوس‌های خود پیروی می‌کنند. و آیا گمراه‌تر از آن کس که پیروی هوای نفس خیش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته کسی پیدا می‌شود؟ مسلماً خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند. ما آیات قرآن را یکی پس از دیگری برای آنان آوردیم، شاید متذکر شوند. کسانی که قبلاً کتاب آسمانی به آنان داده ایم به آن قرآن ایمان می آورند و هنگامی که بر آنان خوانده شود می گویند به آن ایمان آوردیم. اینها همه حق است و از سوی پروردگار ماست. ما پیش از این هم مسلمان بودیم. آنها کسانی هستند که به خاطر شکیباییشان اجر و پاداششان را دوبار دریافت می دارند و به وسیله نیکی ها بدی ها را دفع می کنند و از آنچه به آنان روزی داده این انفاق می نمایند و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند از آن روی برمی گردانند و می گویند اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان. سلام بر شما، سلام وداع، ما خواهان جاهلان نیستیم. تو نمیتوانی کسی را که دوست داری هدایت کنی، ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت میکند و او به هدایت یافتگان آگاه تر است. آنها گفتند ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم ما را از سرزمینمان میربایند. آیا ما حرم امنی در اختیار آنها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی از هر شهر و دیاری به سوی آن آورده می شود؟ رزقی است از جانب ما، ولی بیشتر آنان نمی دانند. و چه بسیار از شهرها و آبادیهایی را که بر اثر فراوانی نعمت مست و مغرور شده بودند حلال کردیم. این خانه های آنهاست که ویران شده و بعد از آنان جز اندکی کسی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنان بودیم و پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاک نمی کرد تا اینکه در کانون آنها پیامبری مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند و ما هرگز آبادیها و شهرها را هلاک نکردیم مگر آنکه اهلش ظالم بودند. آنچه به شما داده شده متاع زندگی دنیا و زینت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است. آیا اندیشه نمی کنید؟ آیا کسی که به او وعده نیکو داده این و به آن خواهد رسید همانند کسی است که متاع زندگی دنیا به او داده این؟ سپس روز قیامت برای حساب و جزا از احضار شدگان خواهد بود؟ روزی را به خاطر بیاورید که خداوند آنان را ندا می دهد و می گوید کجا هستند همتایانی که برای من می پنداشتید؟ گروهی از معبودان که فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده است می گویند پروردگارا ما اینها عابدان را گمراه کردیم. آری ما آنها را گمراه کردیم همان گونه که خودمان گمراه شدیم. ما از آنان به سوی تو بیزاری می جوییم. آنها در حقیقت ما را نمی پرستیدند بلکه هوای نفس خود را پرستش می کردند. و به آنها عابدان گفته می شود معبودهایتان را که همتای خدا می پنداشتید بخوانید تا شما را یاری کنند. معبودهایشان را می خوانند ولی جوابی به آنها نمی دهند و در این هنگام عذاب الهی را با چشم خود می بینند و آرزو می کنند ای کاش هدایت یافته بودند. به خاطر آورید روزی را که خداوند آنان را ندا می دهد و می گوید چه پاسخی به پیامبران من گفتید؟ در آن روز همه اخبار به آنان پوشیده می مانند. حتی نمی توانند از یکدیگر سؤالی کنند. اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد امید است از رستگاران باشد. پروردگار تو هرچه بخواهد می آفریند و هرچه بخواهد بر می گزیند. آنان در برابر او اختیاری ندارند. منزه است خداوند و برتر است از همتایانی که برای او قائل می شوند. و پروردگار تو می داند آنچه را که سینه هایشان پنهان می دارد و آنچه را آشکار می سازد. و او خدایی است که معبودی جز او نیست. ستایش برای اوست در این جهان و در جهان دیگر. حاکمیت نیز از آن اوست و همه شما به سوی او بازگردانده می شوند. بگو به من خبر دهید اگر خداوند شب را تا قیامت بر شما جاودان سازد. آیا معبودی جز خدا می تواند روشنایی برای شما بیاورد؟ آیا نمی شنوید؟ بگو به من خبر دهید اگر خداوند روز را تا قیامت بر شما جاودان کند. کدام معبود غیر از خداست که شبی برای شما بیاورد تا در آن آرامش یابید؟ آیا نمی بینید؟ و از رحمت اوست که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را به جا آورید. به خاطر آورید روزی را که آنها را ندا می دهد و می گوید کجایند همتایانی که برای من می پنداشتید؟ در آن روز از هر امتی گواهی بر می گزینیم و به مشرکان می گوییم دلیل خود را بیاورید. اما آنها می دانند که حق از آن خداست و تمام آنچه را افترا می بستند از نظر آنها گم خواهد شد. قارون از قوم موسی بود اما بر آنان ستم کرد. ما آنقدر از گنجها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود. به خاطر آورید هنگامی را که قومش به او گفتند این همه شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد. و در آن چه خداوند به تو داده سرای آخرت را بطلب و بهره ات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش که خدا مفسدان را دوست ندارد. قارون گفت این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آوردم. آیا او نمی دانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاک کرد که نیرومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟ و هنگامی که عذاب الهی فرارسد مجرمان از گناهانشان سؤال نمی شوند روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد. آنها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم. به راستی که او بهره عظیمی دارد. اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما، ثواب الهی برای کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام می‌دهند بهتر است. اما جز صابران آن را دریافت نمی کنند. سپس ما او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند و خود نیز نمی توانست خیشتن را یاری دهد. و آنها که دیروز آرزو می کردند به جای او باشند، هنگامی که این صحنه را دیدند گفتند وای بر ما، گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می دهد یا تنگ می گیرد. اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را نیز به قعر زمین فرو می برد. ای وای، گویی کافران هرگز رستگار نمی شوند. آری، این سرای آخرت تو را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند. و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است. کسی که کار نیک انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است. و به کسانی که کارهای بد انجام دهند مجازات بدکاران جز به مقدار اعمالشان نخواهد. آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت زادگاهت باز می گرداند. بگو پروردگار من از همه بهتر می داند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است. و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا کردند، ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. اکنون که چنین است هرگز از کافران پشتیبانی مکن و هرگز آنها تو را از آیات خداوند بعد از آن که بر تو نازل گشت باز ندارند. و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشرکان مباش. معبود دیگری را با خدا مخوان که هیچ معبودی جز او نیست. همه چیز جز ذات پاک او فانی می شود. حاکمیت تنها از آن اوست و همه به سوی او بازگردانده می شود.